السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما سقافة تقوك جدو صلاة كان أقا صلاة شيطان نسلا دين كينا بكت نمت نفن قبو صلاة كيست اللي نمت نفه صلاة كان هقا إمام نمال قراء جرا مال تجرا جتشو هقا نما والله جسو تقا نما قد جرا كنافو شيطان نكون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أقا جدا نمر رادي سجداني yoo faatihaa qara'ee walqixaan gahe fakkeennaaf yoo shayxaanni sun waswasaa isaa saniin natti jalqabe faatihaa san achitti dhaabeetum achitti a'uudhu billaahi minashayxaani irrajiim jechuun tahaa salaatuma keessa osoo jiru bakka shayxaanni itti natti dhufeena waswaasetti a'uudhu billaahi minashayxaani irrajiim ofirraa jechuun tahaa jedha. Deebisaan kanaa salaanni kun akkaataa itti salaatan qabdi. رسول صلى الله عليه وسلم وفي صلاتني أكن صلاتك كانت صلاتا جدني نبرسيسا أكسان تنبرسيسا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم جتون ويتفاتها قرؤوا داف ديمتو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جت فاتها جل قبده إيه قتت ما قام فتبودا أسبودا تيو شيطان الله ستلفيس واسواسه جدو كان كيسة أعوذ بالله جت جتون آمتي garuu kana wanni ati ofirraa dhoggituun shayxaana kana du'aayi ganamaa, du'aayi galgalaa, akkuma san du'aayi mana seensaa, du'aayi masjida seensaa kuni hundi waan shayxaana ofirraa tiisaniini. Eega sanaatti keessa seente ammoo waan imaamni qara'u yoo imaama duubaan salaattu tahe takka waan ufii qaraatu kana ma'anaa isaatiifi kana gallallaalutti jaatanaa usi barbaachisa, sanitti shaagaluu si barbaachisa, tashwiisha isaatiifi waan inni sitti haasa'uufi waan inni si yaadachiisu kana yaadadhu kana yaadadhu kan inni siin jedhu san dhiifte jechuudha. Kanaafuu a'uudhu billaahi minashayxaani irrajiim bakka maratti hin jedhani bakkuma duraa san keessatti jedhan salaata keessatti. Wanti salaata keessa hin jirre a'uudhu billaahi minashayxaani irrajiim ofirraa jettee waan qabu. Kanatti aansee ammas gaafii lammataa irratti akki jedhu namni tokko maasiyaa takkaahuu badii takka yoo yaade badiin suni yoo kadhiisee irra toobaa deebuu taate hasanaa taatee katabamtiif jedhanii badii ta yaade tana yaada malee kan dalagin kana irraa toobatuun nama barbaachisaa jedha. Namni tokko badii tokko eega yaade deebisaankee namni tokko badii takka eega yaade booda badii sanirraa toobaa deebi'uun barbaachisama. Waan ta yaade haa taatu, ta dubbate haa taatu, ta harkaan dalage haa taatu. Namticha hamtuu takka yaadee badii takka yaadee dhiise hin katabamtiif takka taatee katabamtiif ka jedhan yoo rabbiif jecha dhiise. Namni kun yoo badii takka hin dalaga jedhee muratee akka dhabaaf itti gahuu dadhabuudhaaf kadhiisu taate ittiin qabama. Akkuma hadiifni sahiihni irratti qajeelchu nam lama seeyfii ofii lamaanii walii bahanii ka wal ajjeesan lachuu ibidda keessa jiranii rasuulli jennaan sahaabaan ka ajjeese ni ajjeesee ibidda seenee ka ajjeefame kun hoo badii maal qabaa jennaan fa'innahu kaana hariisan calaa qatli saaxibihi jaa rasuulli sallallahu alayhi wasallam innilleen ajjeesumaaf osoo futunu kun firrisee takkaawuu dura dabree isa ajjeesee jedhaniin kunillee ajjeesumaaf deema murate jechuu dalagaa irratti akkanaa kana yaadaanis yoo murattee jette ni qabamta yoo ammoo hin dalaga jechuu kana yaaddee rabbiif jecha irraa deebite hasanaa taatee siif barreeffamti. Deebisaan kee akkana fakkaata. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.